رشوت خوروں کے دردناک انجام کے متعلق اگر حکایات بھی بیان فرما دیں تو خوب، خصوصاً تازہ ترین واقعات میں بہت زیادہ عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ ایک رشوت خور افسر کا دردناک انجام ملاحظہ ہو، وہ حاجی، پکا نمازی اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ سخی دل بھی تھا، دل کھول کر غریبوں اور بیواؤں کی امداد کیا کرتا، کئی شادیاں بھی کروا دی۔ 1973 سینے عیسوی کی ایک صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ بے حد بلنسار اور بااخلاق ہونے کے باعث اہل محلہ اس سے بہت متاثر تھے، لہذا سوگواروں کا تانتا بن گیا۔ جنازے میں لوگ ہجوم در ہجوم شامل تھے، جو ہی میت قبر میں اتارنے کے لیے لائے غضب ہو گیا، یکایک قبر خود بخود بند ہو گئی، سارے لوگ حیران رہ گئے۔ دوبارہ زمین کھودی گئی، جب میت قبر میں اتارنے لگے تو پھر قبر خود بخود بند ہو گئی، سبھی لوگ پریشان تھے۔ ایک آدھ بار مزید ایسا ہی ہوا، آخر کار چوتھی بار تدفین میں کامیاب ہو ہی گئے۔ فاتحہ پڑھ کر سب لوٹے اور ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے زمین زور زور سے ہل رہی ہے۔ لوگوں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہوش اڑا دینے والا منظر تھا۔ قبر میں دراڑیں پڑ چکی تھیں، اس میں سے آگ کے شعلے اور دھوئیں اٹھ رہے تھے، اور قبر کے اندر سے چیخو پکار کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہو گئے، اور جس سے جس طرح بن پڑا بھاگ کھڑا ہوا، سبھی لوگ بے حد پریشان تھے کہ بظاہر حاجی، نیک نمازی، با اخلاق اور سخی انسان کی آخر ایسی کون سی خطا تھی جس کے سبب یہ اس قدر ہولناک عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا۔ تحقیق کرنے پر اس کے حالات کچھ یوں سامنے آئے۔ مرحوم بچپن ہی سے بہت ذہین تھا، لہذا ماں باپ نے خوب پڑھایا لکھایا، پھر اس نے کسی طرح بھی سفارش یا رشوت کے زور پر گورنمنٹ جاب اختیار کر لی۔ رشوت کی لت پڑ گئی، رشوت کی دولت سے پلاٹ بھی خریدا اور اچھا خاصا بینک بیلنس بھی بنایا، اسی سے حج بھی ادا کیا اور ساری سخاوت بھی اسی مال حرام سے کیا کرتا تھا۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے دس جائے گا، کرنا غفلت یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دیکھا آپ نے رشوت خور اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا ہوا۔ یاد رکھیے، بحکم حدیث رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ مال حرام سے کیے جانے والے نیک کام بھی رائیگاں جاتے ہیں، بلکہ رشوت، سود اور چوری وغیرہ حرام قطعی کی رقم یا مال ثواب کی نیت سے خیرات کرنا کفر ہے۔ توبہ کرنا اور یہ چیزیں جن کی ہوں انہیں لوٹانا ضروری ہے۔ اگر اصل مالک فوت ہو گیا ہو تو ان کے ورثہ کو پہنچائیں، وہ بھی نہ ملیں تو خود اپنے لیے ثواب کی نیت کیے بغیر ان کو جن کا مال ہے ثواب پہنچانے کی نیت سے کسی فقیر شرعی کو دے دیں، یقیناً اللہ عز و جل پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص مال حرام کماتا اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے جہنم کا زاد راہ ہوگا۔ یہ حدیث مشکات شریف کی ہے. راولپنڈی کا قبرستان رتا امرال میں پیش آنے والا ایک اور گورنمنٹ افسر کا دردناک واقعہ سنیے اور استغفار کیجیے. 27 جمادی الاولی 1411 سنہ ہجری کو ایک پولیس افسر کا جنازہ قبرستان لایا گیا. جب اسے قبر میں اتارا جانے لگا تو قبر یکایک ٹیڑی ہو گئی. پہلے پہل تو لوگوں نے اسے گور کن کا قصور قرار دیا. دوسری جگہ قبر کھودی گئی. جب میت کو اتارنے لگے تو پھر قبر ٹیڑی ہو گئی. اب لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنے لگا. تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا. قبر حیرت انگیز حد تک اس قدر ٹیڑی ہو جاتی کہ تدفین ممکن نہ رہتی. بالآخر شرکاء جنازہ نے مل جل کر مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور پانچویں قبر میں ہر حال میں تدفین کا فیصلہ کیا. چنانچہ پانچویں بار قبر ٹیڑی ہونے کے باوجود زبردستی پھنسا کر میت کو اتار دیا گیا. اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اور بیان کردہ دونوں مسلمان افسران اور تمام امت کی مغفرت فرمائے اور ہر رشوت خور اور حرام کھانے والے کو توبہ کی سعادت بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.